สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูพัฒน์นะครับเป็นครูสอนดนตรีประจำชั้นม.4พร้อม ค่ะ นั่งเลย E minor นะพร้อมดีด เสียงกีตาร์ของเด็กนักเรียนในวันนั้นมันทำให้ผมนึกถึงเพลงบางเพลงที่ผมเคยแต่งกับใครคนหนึ่งในอดีต เราแต่งเนื้อเพลงในภาพอีก2บรรทัดอะ อะไรนะอะไรต่อนะ ยังคงคิดถึงเสมอ ยังคงคิดถึงเสมอ เธอเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งรักแรกของผมไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนผมก็ยังอยากรู้เสมอว่าใครคนนั้นจะยังคิดถึงผมเหมือนที่ผมคิดถึงเธอหรือเปล่า พัทเรามีอะไรจะบอกอะ เฮ้ยฟังเรื่องของเราก่อนวันงานโรงเรียนอะอาจารย์อะจะให้เราขึ้นโชว์ดนตรีด้วยนะ จริงดิให้เราช่วยแต่งเพลงป่ะจะได้มีเวลาวันงานไงเผื่อมันจะเป็นเพลงของเราอะ ดีดีดีงั้นแต่งเลยไหมเออ แล้วพี่แกมีอะไรจะบอก เราเปลี่ยนใจแล้วอะไว้เดี๋ยวงานจบเราบอกแล้วกันมองเลย เดี๋ยวหลังวันงานจบอะเราก็มีอะไรจะบอกแกเหมือนกัน บอกอะไรอะ เรม การเวลาทำให้เราต้องจากกันความผูกพันไม่เคยจางหายยังคงนึกถึงวันที่มีความหมายอยู่เสมอควรคิดถึงใครคนนั้นที่จากไปเธอจะเป็นเช่นไรได้แต่ฝากไว้ผ่านสายลมความห่วงใยช่วยส่งถึงเธอยังคงคิดถึงเสมอยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังคงจำเรื่องราวที่มีเธอร่วมด้านร่วมสร้างความฝันฉันยังคงคิดถึงทุกครั้งยามลืมตาขึ้นมาตื่นมาจากฝันแม้รู้ว่าคงไม่มีวันแต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้งคราวนึกถึงเธอแน่นแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อยฝันดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตื่นกอดเก็บเรื่องราวที่ไม่อาจจะย้อนคืนฉันคงต้องเข้าใจแต่ยังคงคิดถึงเสมอยังคงรักเธอเคยเปลี่ยนแปลงยังคงจำเรื่องราวทุกวินาทีที่มีเธอร่วมด้านร่วมสร้างความฝันฉันยังคงคิดถึงทุกครั้งยามลืมตาขึ้นมาตื่นมาจากฝันแม้รู้ว่าคงไม่มีวันฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้งคราวนี้ถึงเธ อพรุ่งนี ้ใช่พรุ่งนี้แล้วนะ จำเรื่องราวเธอและฉันไม่เคยลืมยังมีคำภาวนาจากใจฉันให้เธออยู่เสมอความฝัน ครับ ฉันยังคงคิดถึงทุกครั้งยามลืมตาขึ้นมาตื่นมาจากฝันแม้รู้ว่าคงไม่มีวันแต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้งเรานึกถึงเธอแต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้งแต่ใครคนนั้นที่ทำให้จำก็สุขใจ เดี๋ยวหลังวันงานจบอ่ะเราก็มีอะไรจะบอกแกเหมือนกัน บอกอะไร ผ่านักเรียนนะ ยังคงคิดถึงเสมอยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังคงจำเรื่องราวทุกวินาทีที่มีเธอร่วมเดินร่วมสร้างความฝันยังคงคิดถึงทุกครั้งยามลืมตาขึ้นมาลืมมาจากฝันแม้รู้ว่าคงไม่มีวันแต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้งคราวนึกถึงเธอ เรารักปริมนะ ยังคงคิดถึงเสมอยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังคงจำเรื่องราวทุกวินาทีที่มีเธอร่วมเดินร่วมสร้างความฝันฉันยังคงคิดถึงทุกครั้งยามลืมตาขึ้นมาตื่นมาจากฝันแม้รู้ว่าคงไม่มีวันแต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้งคราวนึกถึงเธอแต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้งแต่ใครคนนั้นที่ทำให้จำก็สุขใจ